بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي. دا سورة هود دے دولسم سفارا دا آیت نمبر نواسی اٹھ نو یو کم لساتیا دے زینا اغا واقعه د شعیب علیه صلات و سلام شروع شویوا. پرون مونگا داغی بحث کرده دی. شعیب علیه صلات و سلام فالقوم تویلیو دیو اللہ عبادت کوئی دا لانا علاوه ستاسو دا پارا بل اله نشته دی. نافتول کی بے کمے کا او غور تویلیو ویل مکوئی کمے مکوئی پا نافتول کی تا اللہ پا عذاب کی بگیر شئی بیا بنشئی خلاصی دے. اس دا دی زینہ ذکر کئی ویا قوم لا یجرمن لکم وی اے زما قوما لا یجرمن لکم باعث دی نکی تاسو لرا سبب دی جوڑ نشستاسو پتر کی مان باندی مجبور دی نکی تاسو باعث دی نکی تاسو لرا شقاقی عداوت زما بغض زما زد زما. مطلب دا دی چه زما سرا عداوت مکوئی بغض مکوئی شقاقی زما سرا زد کول زما سرا استاسو بغض کول دا دا مکوی ما سرا ای یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح ورتوی ما سره زد مکوی ما سره بغز مکوی ولی تاسو تب عذاب ورسیگی تاسو تب عذاب ورسیگی لقد نور قومون تچرا سیدلیو نورتوی ایوسیبکم وبرسیگی تاسو تام مثل ما اصاب قوم نوح پشانداغی چرا سیدلیو اغا قوم دا نوح علیہ السلام تا او قوم هود او قوم دا هود علیہ السلام تا او قوم صالح او قوم دا صالح علیہ السلام تا واقعات مخکی تیر شد ریوانا وما قوم لوط منکم ببعید او ندی قوم دا لوط علیہ السلام ستاسو نسل لری مطلب دا دی چیزا لوط علیہ السلام قوم علاقہ ورے تاسو تا نزدی دا دمرا لری ندا یا دا مطلب دے چی لوط علیہ السلام دا واقعہ ورے نزدی وقتی تیر شوی دا تاسو تے خفت دا چی قوم سنگ تباشو نو اما قوم لوط منکم ببعید اصل کی دا سی دے وما كان قوم لوط نو قوم د لوط علیہ السلام منکم ستاسونا ببعید سلری ستاسونا لری ندیم داغ واقع پدی نزدی وقتی تیر شویدام واستغفرو ربکم بخن غوالی در اخفلنا ثم توبو الی بیدغ اللہ تا توبو بازی اللہ تا رجوع کئی او استغفار بار بار غواړی بخبلو گناهونو باندې توبه تایب شي ان ربی رحیم ودود بشک رب زما ډیر مهربان دی رحیم ډیر مهربان دی ودود او مین کول کې د خپل بندګانو سرام رحیم راغل دی مبالغه دا ډیر رحم والا دی ودود ډیر محبت کوم کې دی د خپل بندګانو سرم امام بخاری معنا کوي ودود امام بخاری معنا کوي د رحیم د ودود د ودود معنا کوي الحبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته و زنانه راغله ورتوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زما سوچ نه و زما بچی قریب و چې ورته ارتاو شوی وی زما فکر نه و ما سکارونو کې مشغول و ما بچی می قابو ورته لیدلی و نو زه خو ډیره ویریدم په خپل بچی باندې او زه د خپل بچی چرتم په ور باندې زما نه فرزو کیږي نو الله الله مې ربان خو د خپل بنده سره د ډیرو میاندو په مقدار محبت کوي نو الله ولې د خپل بندگان بیا په ور باندې سیزي نبی علیه صلوات و سلام د سترګو مبارک نوخ کې لاړې په جړا شو بیا یې فرمایل د الله محبت د خپل مخلوق سره ډیر زیات دی فل مخلوق سره الله مهربان ډیر امینه کوي ځکه چې دا هغه پیدا کړی دی لکه وګوره ته پټې واخلې ځمکه واخلې بچې لا در کنار ته بچی سره د پټي سره څومره مینه محبت پوله کله جوړې کله یو ځه کله بل ځه کله تې ډانګه تا وخي چې څوک یې رانه قبضه نه کړي الله وی دا زما مخلوق دی ما پیدا کړی دی زه په دی باندې ډیر خپه کېږم ډیر محبت کوونکی هم دی سره خدا خلق کاږه دی د خپل عمل د وجې نه داسې شي چې هغه ځان ورته ورسوي وما ظلمناهم ولکن کانهم الظالمین الله وی زه په چا ظلم نکوم دا خلق پا خفل ظالمان دی. نو اللہ وی ان ربی رحیم ودود، بشک رب زمان دیر می ربا ندی او می نکول کی دی. قالو یا شعیبو، ولی قوم یا شعیبا ما نفقه کثیرا مما تقولم، مونگا نفویو پا دیر واغا باندی چی تی منتوائی، تا چی منتصوی پا غی باندی مونگا نفویو ستا پا دیرو خبرو مونگا وی نفویگوم. شعیب علیہ السلام تا دبی ادبی لپز نور تا پیغمبر وی، نور تا یا رسول اللہ وی، و یا شعیب، اے شعیبا تا چی وی داستوی مونگ پا دی باندی نفویو. الکا سنگا نفوی دل زبان بدل ولی، سور ابراهیم 4 نمبر ایت چو گوری، وما رسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، و این دلی گلی مونگا هیسیو رسول مگر پلوغت داغا قوم باندی چی دیتا بیان وکی دلاد توحید. التی خوی داغا پا زبان داغا پلوغت مالی گلی دی، عدل تو ایستا پا خبرو باندی مونگا نفویگو کثیرم مما تقول، تمون تا چی دیر سوی مونگ پی نفویگو. علماء کرام دو مطلب ذکر کئی، یو دا چی دا دا پیغمبر مخالفت مطلب دے، دا پیغمبر مخالفت مقصود دے چی مڑا نفویگو ستا پا خبرو باندی. یا دویم، ما نفقه کثیرم مما تقول، ما نفقه صحت کثیرم مما یقول، تا چی مونتا دا سخبری که زمون پا دماغو کی نرازی، آسی زان مستڑے کوا، آسی پالتو بحث مکوام. کمزے دے وَإِنَّا لَنَرَاكَ عَلَقُ مَرْتَوِي او مُنگ با وخیو تاتا مُنگ اینو تالرا فینا ضعیفا پخبل زان کی کمزور سڑے وَإِنَّا لَنَرَاكَ مُنگ مُنگ تا دیر کمزور کرے دا مُنگ پا دل اکی وی کمزور ای بیاورتوی وَلَوْ لَا رَحْتُوكَ کچری نوی قوم قبیلستا لرجم ناکا نو خاما خطب مونگا پکانو اشتے وی پکانو باندی مون اشتے وی سمانا یعنی ستا دا قوم دے قبیل دا مونگا کتا اولو تا تا تکلیف ورسو دیو با بیا گیلہ کئی دیکی زمونگا دا پالتای کسان دی مونتا با سبالا گی لکه چی زمونگا رور عزیزم وحلی دی تکلیپا مورتر سوالی دی زمونگا پالتی با پری دی دقی وجینا وی مونگا تا تستوانوائی ولولا رحتو کا کنوی قبیلستا لرجمنا کا نمونگ بتا خاما خپکانوشتے وی وما انت علینا بی عزیز او تنی پا مونگ باندی زورور تا پا مونگ باندی زورور نی دا فلانے سڑے زمونگا مرگر دے ستا خلاب دے خستا دا قبیلی والا دے تا دی وجینا تا تا مونگ سنوائیوم. قال یا قوم شعیب علیہ السلام سمر بہترین وینا کی وی ایزا ما قوما اغیس پک وینا کی دا شعیب علیہ السلام وینا دا عزت نڈک دا وی ایزا ما قوما ماو تا تب ہم خلق سپکی خبری کی خطور تا بہترین جواب ورکوا دا خلاقو نڈکو ورطوی آرہ توی دل زما اعزو قوم زما اعزو دیر عزت مندے علیکم پتاسو باندی من اللہ دل نام یعنی دل زما عزت مند لگی دل نام پتاسو باندی یاداسی و ارہتی اعزو علیکم من اللہ اے زما قوما قبیل زما زورور دا پتاسو باندی دلانا یعنی سمانا چی دا اللہ خیال نساتی دا غنا نیری گئی او زما دا قبیلی زما دا قوم در سر خیال شتیم اللہ لبا سبالا سا جواب ورکوئی وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ زِهْرِيًّا گرزولی دیتا سوغالا لرا رستا دا زاننا یعنی شاتم غرزولی دی فل ربم رستا کڑی دی فل اللام رستا کڑی دی او زما دا قوم ما تا مخی مخی تا کوئی زما دا قوم دا لانا دا تا سوچتی سابوئی وراءکم زهریہ اے وراء زهریکم تفسیر مدارک معنی کئی اے ملقن وراء الزهر رستا د شاگانونا یعنی مطلب دا دی چې ظالمانو زما د خاندان خیال کوي او د الله د عذاب نه نیری گئی چې الله به عذاب راولی زما د قوم خیال ذاتی او الله نه یادوی الله به در باندې عذاب راولی دغه د عذاب نه نیری گئی ان ربی بما تعملون محیط بشک رب زما تاسو جس کوئی پاغی باندی خطا کون کے دے ویا قوم عملو علا مکانتکم اے زما قوم تاسو عمل کوئی بخفل خیال سرا انی عامل لزا عمل کون کے ما دا بیان خفل زچرت مخفل بیان نفرید ما سوف تعلمون زرد چپت بولگی من یاتی ہی چغچا تارزی عذاب یخزی عذاب درسوئی عذاب در شرمنده گئی ومن هو کاذب او سوک دی درو جن لفاغ ٹیم کی بے فتح و لگی نن خود تاسو ما تا درو جن وائی ما تا کذاب وائی ما تا سپک سپک خبری کوئی خو التی با فتح و لگی چا عذاب پچار زی او شرمنده گئی والا او درو جن سوک دیم ورتقبو تاسو انتظار کوئی انی معکم رقیب او زمستا سنا دا انتظار کون کن یمام انجام پتا بے لگی چا انجام دا چا سی کی گی پچا دا چا دا فارا نجات دی او دا چا دا فارا اور دی بیا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ لَكُمْ اے زما قوما باعث دی نکی تاسو لرا شقاقی زما سرا مخالفت کول زما سرا زد کول هیو سیبکم چی وبرسی گی دا خبرا چی وبرسی گی تاسو تا مثل ما اصاب قوم نوحل پشان دا اغی چی رسیدل دی قوم دا نوح علیہ السلام تا قوم هود او قوم صالح قوم دا هود علیہ السلام او قوم دا صالح علیہ السلام وما قوم لوط منکم ببعید او ندی نو قوم دا لوط علیہ السلام ستاسو نسلری واستغفرو ربکم بخن غوڑی دخفل ربنا ثم توبو الیه بیاد غلا ترجو کوئی توبو با سید غلا تا ان ربی رحیم ودود بشک رب زمان دیر میرا بان دے او مین کون کے دے محبت کون کے دے قالو یا شعیب دی وی یا شعیبا ما نفقو منگ نفویو کسیرا پا دیرو باندی مما تقولو اغچتی وی وینا لنا راک فینا ضعیفا او منگ ینو تالرا پخفل زن پا منکی کمزوری وینا لنا راک او یقینا خاما خامنگینو تالرا فینا ضعیفا فمنکی کمزوریم ولولا رهتک کچری نوی قبیلستا لرجمنا کانو خاما خطب منگ فکانو شتیوی وما انت علینا بعزیز او نی تپا منگ باندی زورور نی تپا منگ باندی نگران قال یا قوم یا غورتوی ای زما قوما بی عزیز مانا دا سردارم دا و مانتا علینا بی عزیز او نئی تپا مون باندی سردار مشر قال یا قوم شعیب علیہ السلام ورطوی زما قوما ارہتی اعز علیکم من اللہ زما قبلا زما قوم دیر زتمن لگی پتا سبان لی دلانا واتخذتموه او تاسو گرز ولی دی اللہ لرا تاسو نیولی دی اللہ لرا مانا دا گرز ولو تاسو گرز ولی دی اللہ لرا ورا اکم زہزی رستا ستاسو دشاگانونا ان ربی بما یعملون محیط بشک رب زما تاسو جسک وی پاغی باندی احاط کون کی دی و یا قوم عملو اے زما قوما عمل کوی علا مکانتی کن فخف الخیال انی عاملون زا عمل کون کیم دا بیان سو فتعلمون زرد چی تاسو بپوی شئی مَیاتی چې پچا باندې راځي عذاب یخزیه عذاب د شرمندګۍ و من هو کاذب او سوګ دې دروجن ورتقبو تاسو انتظار کوي انی معکم رقیب او زم تاسو سره د انتظار کوم کې امدان جام دعا وغواړی دې امر یا الله یا الله زموږ د ټولو ګناونه معاف کړي یا الله د قبر د عذاب نه مو ساتي یا الله دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه مو ساتي یا الله موږ ټولو له دنیا او آخرت کې ډېرې خوشحالۍ نه راکا الله خپل رحمتونه په موږ باندې راوروا دا جمال امیر صاحب یو مرګره وفات شوی دی دعا ورله وغواړي الله مغفرت نصیب کا الله د قبر د عذاب نه وساته الله نور سمره مسلمانان رونه خويندې میندې او پاتشي دي ټول ته مغفرت نصیب کا الله دا قبر دا عذاب نه وساته الله مونږ له ټول له حلال مال راکا الله مونږ دا حرام نه وساته الله الله دا چا څه قسم شری حاجات دي تی ور له خپل خزانو نه فرکا الله شری حاجتونه د دې مرګرو فرکا الله دې امیر سي به قامې مسله دا الله دا مسله ور له حل کا الله دا نور مرګری راغلی دی چا پزړه کې به یو قسم حاجت دی چا بل الله تعالی به کل شین په هر شی باندې پویته ای الله زلون نه خبردار ته ای الله د زلون شری حاجتونه ور لفرکا الله زم د ټول اخیره خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علی خیر خلق